санкі. Каб зноў апынуцца ў санках, трэба заплюшчыць вочы. Атрымалася, то сядайце ў свае. Мае з драўляным сядзеннем, чырвоныя і зялёныя палкі з металічнай пагнутай спінкай і металічнымі палазамі. Санкі трымае за матуз бацька, яго спіна засланяе агляд, таму каб нешта пабачыць, трэба круціць галавой, але шарф зацягнуты так, што паварушыцца даволі складана. Я заматаны куль, мяне вязуць у садок. Цёмная раніца, як тая ноч, ліхтары, а ў паветры мігцяць калючыя зоркі. Здаецца, гэта яны балюча драпаюць шчокі. Маці кажа пра такое, ну што, кусае мароз, а бацька бяжыць, каб хутчэй. Краем вока я бачу, як побач імчаць іншыя бацькі з іншымі санкамі, але мы ляцім наперадзе. Калі высунуць руку, то можна заграбаць снег, бы вядзеш далоней па хвалі, то глыбей, то зусім па паверхні, тады скачуць ільдзяныя пырскі. Рукавіца аблепліваецца снегам, пакрыху намакае. Тут час сунуць яе ў рот, вадзяністыя камячкі, крыху шэрсці і металічны прысмак, бо трымалася за спінку, каб не ўпасці. Але якое там упасці, наперадзе бацька, надзейная бацькава спіна, па баках ноч. Санкі бягуць па снезе з тіхім шоргатам, зусім нячутна, як па ваце, адскрыгатнулі асфальт і зноў паімчалі бязгучна. Расплюшчыш вочы, і няма наперадзе спіны, цябе адпусцілі. Ты дарослая, ляціш з горкі ўсё хутчэй і хутчэй, і невядома, што там наперадзе і ці адолееш кіраванне. Але ж можна заплюшчыць вочы хоць на хвілінчку, і вось ты зноў у санках за спінаю ў бацькі, як у Бога за пазухай, і вы разам імчыце ў цьмянай цішы сярод зор.